Kiss Kiss in the Mix, o superbă zi de vineri astăzi și superbă pentru că ne pregătim de weekend, ne pregătim de petrecerile de weekend. Ready to party! Olic și DJ Young împreună cu voi până la 10, 4 ore de mix împreună cu dedichisurile voastre la 0722 20 60 20. Uite, ca să nu mai spună lumea că nu zicem și numărul de telefon. Astăzi, back to back alături de voi, DJ Young și Olic, începem cu Indianotech, remixul DJ Jonesy la Mosano și Sonny Flame. După care avem un mashup foarte tare între Rihanna și UB40, Rude Boy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Kiss, kiss in the mix. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. We'll be right back. Să luăm și câteva dedichisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. Să încercăm să le mixăm cu piesele, cu track-urile noastre. Avem așa, felicitări pentru emisiune. De când faceți voi emisiunea asta, nu mă mai deranjează traficul din oraș. De multe ori ajung acasă și mai stau în mașină un sfert de oră și că nu mă pot dezilvi de voi. Ne pupă dulce, Mariana! Salutare, fraților, vreau și eu un dedichis pentru toți băieții din Costinești, în special pentru Costel, Mariu și Michi. Ne vedem la mare când vă întoarceți voi cu studioul Kiss FM să facem o baie mare și să bem o bere rece. După, semnează George. George, abia așteptăm și noi să ne întoarcem acolo. A fost mare, mare nebunie de 1 mai. Olix, am auzit că faci nebunie cu partidul la noi când vii, Diana din Mediaș. În Mediaș, habar n-am când venim, dacă ne cheamă cineva, cu mare plăcere. Și încă unul la mulți ani pentru toți nebunii care merg anul ăsta la Summer Kiss. Ar trebui să se sărbătorească ziua de 1 mai, ziua petrecerii, nu ziua muncii, și să se primească drept cadouri mici, bere și muștar, zice Mihaela, care s-a distrat foarte, foarte tare cu voi la May Day Costinești. Apropo, săptămâna asta am vorbit numai despre toată nebunia care s-a întâmplat weekendul trecut la Costinești. Pe KissFM.ro găsiți poze, filmulețe și totul acolo. Ușor, ușor ne liniștim cu Meet Me Halfway de la Black Eyed Peas. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Every single day get some money. Oh, Olix, DJ Young, I like you. used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day get some really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? Yo, what's up? The universe and all the other galaxies. Just tell me where to go. Just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. 'Cause girl, I want you right now. I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always. Wait, I'll meet you halfway. Oh,

că șer prea mult. Vreau să-mi dai doar un sărut de rămas bun. Nu, nu vreau să spui că șer prea mult. Vreau să-mi dai doar un sărut de rămas bun. Pe început de weekend cu mega nebunie aici în studioul Kiss FM. DJ Young și Olix back to back. Pe site-ul kissfm.ro/kkm găsiți toate podcasturile din această săptămână, toate podcasturile Kiss Kiss in the Mix. Să le luați cu voi oriunde ați fi voi, nu știu, în tramvai, pe pod, la plajă, la soare, cu trenul, cu metrou, să ascultați Kiss Kiss in the Mix. Gata! Mergem la un mega hit al acestei veri, un number one în topurile verii. Aisa și DJ Young, Bunny, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss toată vara. Fresh, fresh on Kiss Kiss in the Mix. Boom shakalaka everybody. Sexy sound, sexy kiss. Oh sexy, sexy baby, I'm your lady. Oh crazy, crazy honey, you're my bunny. Oh sexy, sexy baby, I'm your lady. Oh crazy, crazy honey, you're my little bunny. Come on. Shake your body, Kiss FM. I'm flying high and then I fall. I feel the pain, but the pain is sweet. One love is all I need. Kiss Kiss Remix, am ascultat o piesă foarte tare, Felipe, One Remix, făcut de Nick Camarera. Hai să luăm alte delichisuri la 0722 20 60 20. Ovidiu, vreau și o melodie a ta mai veche, No Side Effect. Side, nu se scrie side, se scrie side. Să fie pentru copiii mei, Sandu semnează, o să fie cu siguranță. Aș vrea să fie o stea, să strălucesc numai pentru tine, să mă transform în ploaie, să cad ușor peste trupul tău fierbinte, apoi să mă evapor, să ajung din nou în cer, să le zic îngerașilor cât de mult îi iubesc. Andreea, pentru iubitul meu, Dorin, din Militari, frumos. Vai, Dorine, ce ai făcut fetei astea, că e nebunită, e topită. Bună, o dedicație pentru voi, Ovidiu și Olix, nebunaticilor, ce melodie vreți voi? Cea mai tare emisiune semnează Florentina. Mulțumim, mulțumim frumos, Florentina, de la toți cei care lucrează pe șantierul stadionului Ilia Manoliu, pentru șeful, o melodie cu voltaj, dacă se poate. Ia. Tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu. Dar până atunci, până la 20 de ani, avem Liviu și Tara, Happy For You, după care Olix vă a pregătit. Am pregătit Alexander Bass cu Liz Drums. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Alexander Bass și Liz Drums, varianta Extended cu ID Kiss Kiss in the Mix. Luăm o pauză mică și ne întoarcem cu mixul și cu piesele și cu dedichisurile voastre la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, back to the mix, back to the party, everybody! Astăzi back to back, asta înseamnă că mixăm împreună Olix și DJ Young împreună cu voi. Ieri alături de noi la Kiss Kiss in the Mix a fost Morris, care a lansat o nouă piesă, se numește Angel Eyes. Ieri am avut doar teaserul, iar luni oficial producătorul piesei David DJ vine cu piesa finală, varianta finală a piesei Morris Angel Eyes în studioul Kiss FM împreună cu Mosano și noul single Mosano, de asemenea tot în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Așadar, ieri am avut premiera teaserului pe care toată lumea ni l-a cerut, blogurile de muzică ni l-au cerut să-l pune pe net. O să începem să facem exact cum ziceai tu, Ovidiu, ieri, să facem și premierele la teasere. Iar luni avem două super premiere la Kiss Kiss in the Mix. După cum ziceam, piesa întreagă, piesa finală, Morris Angel Eyes și, desigur, Mosano, noul single. Acum, back to back, Morning After Dark, imediat Chris Meyer și Connector Steel. Și să vedem ce ne-a pregătit Ovidiu pe final. Sean Paul, Press It Up, a treia piesă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Este Weekend! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yeah.

turn it up now. Damn it, you're my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue in a brand new combination with Matteo, your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal, you make a boy go ill. What a deal, deal, deal, you can't be real. Deal, deal, deal, you make a boy go ill. What a deal, deal, deal, you can't be real. Listen to this, bomb combination on and on. Fame about the nation, feed the girl, them sick imagination. This, I'm the serious situation. Girl, love me till the morning, cause you got me burning. I can't wait, I'm hurting. Back astăzi DJ Young și Olix. Mâine de la ora 13 avem Fresh Top 40 cu Șerban Huidu. Pe site-ul kissfm.ro puteți intra să ordonați piesele, hiturile Kiss FM și apoi apăsați pe butonul trimite și votați piesele, așadar în top. Sunt ultimele câteva ore în care puteți să faceți acest lucru. Dacă aveți o piesă favorită, da, ar fi foarte tare să o votați. TikTok, Fred Falky Remix la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up. Tonight I'ma fight till we see the sunlight. TikTok on the clock, but the party don't stop, no. Leave for the night. coffee, getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blowing the speakers up tonight. I'ma fight till we see the sun light. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Sound, yeah, you got me. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, put your hands up. Party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Da poca picchita va bene. Se tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cape di I love you. Papà l'americano. Ich pentru clubării care abia acum se trezesc. Thank you. Sí, yo soy hermosa, yo quiero danzar. Și un super match a făcut de DJ Young live aici în studio cu Love Take Sover și The Whistle. Două super piese. Avem acum dedicațiile de la voi. Bună, DJ Young și Olix, vreau să vă spun că aveți cea mai tare emisiune din lume și mi-ar plăcea să vă cunosc pe amândoi. Când veniți la mare, că vin și eu, vă pupă dulce Alina din Constanța. Alina, am fost de 1 mai, nu știu dacă ne-ai găsit acolo pe plaja din Costinești. Dacă nu, ne găsești de la începutul lunii iunie, de fapt sfârșitul lui iulie. Am încurcat lunile, Ovidiu. Finalul lui iunie, începutul lui iulie, vom fi la mare. Timp de 2 luni o să vă săturați de noi. Și în Cosinești și Mamaia, acolo să fie studiourile Kiss FM. De la Zombi pentru Rodica, hai la munte să ne distrați. De la... să ne distrați voi. De la Vărul Dobre pentru finii lui Simona și Cornel. O melodie cu Andra. La Mocean pentru Corina de la Doru, dacă se poate melodia Banii. O avem, o avem. Bine, cu siguranță, pe cuvântul meu, că n-am șters-o, o am aici. O avem și o pompăm pentru că ne place și suntem siguri că și vouă vă place. Exact, asta citim din mesajele voastre, adică Kiss Kiss in the Mix, continuăm cu o super piesă de la Residence DJs și Frisco, Lovely Smile. Se cheamă o altă piesă lansată la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss și de asemenea cea mai bună muzică se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Tot este aici, weekend. Tot aici avem și premiere, dedicații, toate nebunile se întâmplă la noi. Rămâneți cu noi pe Kiss. Fresh, fresh, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Your lovely smile. Until the sun comes up, the music won't stop. You kiss me with your smile. Smile. Until the sun comes up, the music won't stop. You kiss me with your smile, your love. inside your eyes. Alright, I would feel so beautiful held in your arms. Alright, but it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. So beautiful, held in your arms. Exact cum ziceam cu Ovidiu, acum câteva zile vom ajunge ca la un moment dat tot playlist-ul Kiss FM să fie lansat la noi, la Kiss Kiss in the Mix. O altă piesă pe care am auzit-o acum câteva săptămâni pentru prima dată aici, Sonia și Deep Central, My Beautiful One. Asta pentru că este normal ca toate lansările de piese noi să se facă la radioul number one în România. Nu la un radio care are 7 stații în România, hai mă, pe bune. Adică ești artist, ai o piesă nouă, te uiți și tu pe harta site-ului să vezi câte orașe are stația, 7, 8 sau 55 cât are Kiss FM. Da, adică cea mai bună muzică și cele mai multe lansări se fac la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, back to the mix, back to the party. Astăzi back to back, adică mixăm împreună Olix și DJ Young. Avem Tom Boxer și Antonia Morena, un remix foarte tare, Victor Magan remix, un remix pe care cu siguranță o să-l tot auzim vara asta pe cele două plaje, cele două studiouri. Summer Kiss Kiss in the Mix din Mamaia și din Costinești. Băi, avem doi băieți pe care trebuie să-i cunoaștem și să-i invităm într-o zi la Kiss Kiss in the Mix. Avem Victor Magan și Vanotec. Sunt prieteni cu Tom Boxer, nu știu cum, dar trebuie să facem cumva să-i aducem aici în studio, să-i cunoaștem și noi, că fac niște remixuri foarte, foarte tari pe care le tot punem, le tot auzim aici. Iar domnul Tom Boxer a trebuit să se grăbească cu Antonia să scoată repede o piesă care să fie hit pentru vara asta, pentru că altfel o să iasă copilul din stomac foarte repede. Așadar, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem Tom Boxer și Antonia acum, după care Ovidiu, ce ne-ai pregătit? Am pregătit Radio Killer, single nou, Be Free, lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Taking me high, you make me fly. I love the way și o piesă produsă de DJ Young, adică de Ovidiu Who's Your Daddy, pe vremea când nu era DJ Young, era proiectul White Project, adică tot de la Who's Your Daddy, nu? Da. Sau zic eu bine, da? Da, așa, așa era, acum 2 ani, Adrian Eftime și Aida, No Side Effect. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ne întoarcem imediat după o mică pauză cu un mix mare de tot. Gata, n-am întors la mix. Back to the mix, este weekend, e petrecere de weekend. Back to back astăzi Olix și DJ Young. Mai întâi eu, DJ Young, la butoane, Anda Da, My Love You, varianta Kiss Kiss in the Mix. După care Olix ne-a pregătit, v-am pregătit Do You Know de la DJ Dan Remix pentru Enrique Iglesias. Și acum, neapărat, trebuie să o salutăm și să pupăm pe Anda Adam. Ne-a făcut această versiune foarte, foarte tare cu Kiss Kiss in the Mix pentru My Love On You. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. And Young și Olix. și DJ Young remix la Andra Abelia. Am înțeles că DJ Young mai pregătește un remix la o altă piesă a Andrei. Da, Andra și Adi Cristescu sau Adi Corect, Colț de Suflet. E un remix foarte, foarte fresh de vară. Sper să-l terminăm în timp util. Ok, Andreea Bănică și Doni vin acum. E-Samba, varianta Crystal and DJ Rebel remix. Cu DJ Rebel ne-am și întâlnit la mare. Săracu a rămas tot acolo, muncește de zor. Îl salutăm dacă ne ascultă acum. Dar înainte de piesa aia am pregătit Dumbelan, Chica Boom, Vanotech remix. My weekend party station. Before I look, kind mix. The original. The whole mix. Olix mix. Continuăm cu dedichisurile la 0722 20 60 20 pentru cea mai cuminte fată din lume, Roxy, te iubesc, ești fata mea, zice Emil din Dârmănești, Bacău. De la Luiza pentru Cosmin, tu ești Jack al meu, iar eu sunt Rosa ta, e normal, frumos, din Titanic, sper că iubirea noastră să fie la fel de puternică. Te iubesc sublim, Lucian, pentru cea mai bună fată din univers, pentru Madalina. Pentru cea mai bună cumnătică din lume, să știi că am pregătit grătarul pentru sâmbătă, Sișu din Sindrilia. Sindrilița, cred că vor să zică, dar au scris cu TZ, nu se mai știe. Hei, yo, yo, yo, de la Ovidiu pentru toți elevii clasei 11-a din Emil Racoviță, București. Mai e puțin până la vacanța mare, dar până atunci ne distrăm cu DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix și abia așteptăm Summer Kiss să mergeți la mare! Vă așteptăm și noi la mare toată vara, două luni, DJ Young și Olix să fac Summer Kiss Kiss in the Mix de pe plaja din Costinești. Continuăm cu David DJ și Donny Temptation. Temptation in the limo, you

the stereo. You want a piece of me? I have nothing, it's for free. I sure don't like it slow. I like it, we don't move. I'll play you like a toy. Just a real boy. You want a stereo? I have you for stereo. You want a piece of me? I have nothing, it's for free. I sure don't like it slow. Thank you. in the Mix. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix. V-am tot spus, dar vă repetăm. Să vă intre bine în cap, da? kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să descărcați înregistrările Kiss Kiss in the Mix. Avem și înregistrarea de vinerea trecută, când am transmis live de pe plaja din Costinești. În așa fel încât să le luați cu voi oriunde v-ați afla. Că sunteți la jogging, la sala de mese, la dans, la tango, la, nu știu, că faceți dragoste cu iubita. Să ascultați Kiss Kiss in the Mix oriunde v-ați afla. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la Mix. 50 de minute de mix neîntrerupt de reclame. Avem chiar acum Timbaland, Morning After Dark, Mr. Gaspar and Oliver Portamento Remix, după care o video ne-a pregătit. După care Black Eyed Peas, I Got a Feeling, remixul DJ Young and Aisa. Cea mai bună muzică o ascultăm la Kiss. Cele mai tari de Kiss-uri vin la 0722 20 60 20. Cele mai tari mixuri se pun la Kiss Kiss in the Mix. It's the weekend. Yeah. I'll be the same when it all goes up. I'll be the same when it all goes down. Not the first one, open it up. I'll be the last one closing it out. Don't know if I give you a shot, yeah. Little mama, I'm deep in your style. Do I think you're dope enough, yeah. Like you. I got a feeling.

cum aș vrea să te pot uita. Tu nu știi să iubești. Foarte tare produsă în studioul Rapinan Productions de Connector și Chris Meyer. Acum revenim la dedichisurile de la voi, primite la 0722 20 60 20 pentru Artul de la Sorina. Ești primul meu gând înainte de a mă trezi și ultimul înainte de a mă culca. Te iubesc! La mulți ani pentru vara mea, Costina, care împlinește 18 ani pe 9 mai, și pentru voi care aveți cea mai tare emisiune de pe Mapamond, să rămâneți la fel, le schimbați, zice Simona. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Bună, DJ Young și Olix, vreau și o dedicație pentru toți băieții de la blocul 14C, scara A din Berceni. Vă aștept la petrecerea mea la etajul 8, semnează Camelia. Ea ne așteaptă chiar în această noapte și Camelia vrea să audă chiar acum Banii. Ei, uite, DJ Young a pregătit-o deja. Da, la fix s-a potrivit Aisa și DJ Young, Bane. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready to party, e weekend. Kiss, Kiss in the mix. Boom shakalaka everybody. Sexy song, sexy kiss. Oh sexy, sexy baby, I'm your lady. Oh crazy, crazy honey, you're my bunny. shake that booty, baby, shake, shake that booty, baby, shake it twice. Shake, shake that booty, baby, shake, shake that booty, baby, shake that booty, baby, shake it twice. Shake it, Kiss FM. Shake your body, Kiss FM. Oh, sexy, sexy. Oh, sexy, sexy. Oh, sexy, oh, sexy. My ear, that's the way I feel. I'm loving your charisma. smile. Kiss Kiss in the Mix de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Abia aștept să vă mai aud la mare, la vară. Întotdeauna faceți super show-uri. Kiss FM e cel mai tare și voi doi cei mai drăguți băieți. Vă pupă Bianca. Bianca, te pupăm și noi. Sperăm că ai fost alături de noi pe plajă. Pentru tine, de la Nicu din Voluntari, ți-am cumpărat ceva frumos. Te aștept la mine. Bun. Și că unul de la cel mai înflăcărat fan al vostru pentru cei mai șmecheri DJ din România, DJ Young și Olix, o melodie cu Morandi, Bogdan din Pantelimon. Nu știu dacă mai avem timp, dar încercăm să vină. It's the weekend. It's easy to believe it. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Apasionada y engañada. I still remember your love that was breaking my heart. Whoa. Apasionada y engañada. I still remember. De bilet, că pe asta ne-am cunoscut. Încercăm luni să punem această piesă. De la Costin pentru Mariana supărată. Hai, nu fi supărată și ascultă Kiss Kiss în Mix, că îți trece sigur Te iubesc, puiuțul tău, bebe. Avem chiar acum rubrica 3 Mix 1 3 Dance Hits 1 Artist. Și avem muzică 2, 3 super hituri. Ele sunt astăzi la rubrica noastră. Începem cu I Hate This Part, Dave Odd Remix. După care avem J-Ho și, desigur, When I Grow Up, I Wanna Be Famous, I Wanna Be... Pe acolo! Trei super hituri dance de la același artist, Pussycat Dolls, la 3 Mix 1 astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We're driving slow through the snow on Fifth Avenue. And right now, radio's all that we can hear. Man, we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us it's worse than you. seven takes of the same old scene. Seems we're bound by the laws of the same routine. Gotta talk to you now before we go to sleep. But will we sleep once I tell you it's hurting me? I can't take it any longer. Dino Mix și o piesă la rubrica True Mix 1, o piesă care pe vremea aia a prins foarte, foarte tare, în special în varianta originală, When I Grow Up. Gata, am încheiat și rubrica True Mix 1, așa cum se întâmplă în fiecare vineri la finalul setului nostru. Astăzi am avut 3 piese de la Pussycat Dolls. Încheiem și mixul de astăzi, rămânem încă 30 de minute în toată țara cu cea mai bună muzică nemixată. Desigur, care se ascultă la Kiss, luni de la 6, o luăm de la capăt la Kiss Kiss in the mix!